الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Yüce Allah geçen hafta konuyu anlatmıştı. Gönlün İslam'a açılması, kalbi katılaşmış insanın ise nasıl böyle oksijensiz bir yere doğru çıktığı zaman göğe çıkarken nasıl sıkıldığını, daraldığını anlatmıştı Yüce Allah. Bu konuları anlattı. Sonra dedi ki işte bu Rabbinin doğru yoludur dedi. Benim ayetlerimi size açıklıyorum demişti. Düşünesiniz diye. Tabi burada bir kelime kullandı. Yezzekerun. Düşünüp ibret almak, ders almak. Yani düşünceyle ibret almayı bir arada bir kelimeyle ifade ediyor Yüce Allah. Aynı ayetin bir benzerini 24. Yunus suresinde لِقَوْمِنْ يَتَفَكَّرُونَ dedi orada. Orada tefekkürü öne aldı. Burada yezzekerun, orada tefekkür dedi. Çok ilginç. Orada o tefekkürden sonra وَاللّٰهُ يَدْعُونَ اِلَى دَارِ السَّلَامِ dedi. Allah sizi esenlik yurduna, güven yurduna, barış yurduna, rahmet yurduna, merhamet yurduna çağırıyor dedi ona. Hemen buradaki yezzekerinden sonra da aynı konuya dikkat çekti. Çok ilginç. Bu paralel iki, dört ayet diyelim oradaki ile buradaki. Bu sefer buyurdu ki lehum darusselam. Selam yurdu, selam ülkesi Allah'ındır. Onlarındır ha. Onlarındır dedi. Bu düşünüp ibret alan, ders alan. Orada tefekkür eden, burada tezekkür edenler içindir efendim. Ve darusselam, yani darusselam dediğimiz bunun birkaç manası var. Biraz evvel saydım birkaç tanesini. Dar ülke demek, yurt demek, dar. Ev manasına da gelir. Efendim, selam ülkesi bu düşünüp ders alanlara aittir. Şimdi yukarıdan itibaren düşündüğümüz zaman aklını kullanan, iman eden, düşünen, bilgi sahibi olanlara aittir bu selam ülkesi. Efendim selam, selam bir defa Allah'ın ismidir. Haşr suresinin sondan ikinci ayetinde Huvallahu lezî lâ ilâhe illâhu el melikü kuddûsü selâm kuddûsü selâmul mü'minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir diye gider. Selamdır. Allah selamdır. Dar selam dediği zaman da Allah'ın yurduna demek. Allah'ın yurdu onlara. Ben ülkemi onlara veriyorum. Manasına gelir. Bu iman eden, doğru dürüst iman eden, doğru dürüst iman eden, aklını kullanan, düşünen, bilgi sahibi insanlara ben mirasımı bırakıyorum. Benim ülkem onların. Selamın Allah manasını aldığımız zaman ki o Haşr suresindeki ayeti buraya getirdiğimiz zaman o mana çıkar. Fakat tabi Darusselam dediğimiz zaman efendim esenlik yurdu, mutluluk yurdu, barış yurdu, güvenlik yurdu. Benim bu kullarımın olduğu toplum, bu kullarımın meydana getirdiği toplum güvenlidir efendim. Onlar barış içerisindedir efendim. Allah-u Teala bu ülkeyi onlara ver. Yani bunun anlamı şu, aklını kullanan, iman eden, düşünen, bilgi sahibi insanlar Allah'a diyorlar ki onların bu durumu, bu sıfatları, Allah'a diyorlar ki biz esenlik istiyoruz, biz mutluluk istiyoruz, biz barış istiyoruz, biz güven istiyoruz. Çünkü Allah güveni böyle gelişi güzel vermezse, yani biraz sonra gelecek konuşacağız, bunları anlatacağız, aşağılara, oralara inersek, efendim, selam yurdu bu manaya geliyor. Esenlik yurdu, barış yurdu onlara. Bu barış yurduna nasıl gideceğiz, hangi yolla gideceğiz diye sorarsak Allah-u Teala, burada var mı? Ha, burada yok. O öteki Yunus suresinde var. Diyor ki vallahu yehdi men yeşâü lâ sırâtın müstakîm. Allah dileyeni kendi doğru yoluna iletir. Allah'ın doğru yoluyla gidilir bu selam ülkesine, bu barış ülkesine. Evet. İşte o yolda nedir? O yolda Kur'an yoludur, o yolda aklın yoludur, o yolda imanın yoludur, o yolda barışın yoludur, o yolda güvenin yoludur. Bir ülkede barış yoksa, bir ülkede güven yoksa Allah'ın yoluna giremiyor demek. Olay bu. Allah'ın yoluna da girmeyince selam ülkesine gidemez. Muhteşem bir anlatım vardır. Yani yukarıdaki bu ayetler inanın, bu ayetler inanın İslam alemine işlenseydi bu böyle olmazdı. Bu İslam alemi bu hal olmazdı. لَهُمْ دَارُ السَّلَامَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Allah katındaki selam ülkesi onlarındır. Yani Allah'ın tapusundaki selam ülkesi onlarındır. Ve huve, o Allah veliyyuhu, onların dostudur. Onların velisidir. Bima kânû yâmelûn, yaptıklarından dolayı, amellerinden dolayı. Ha, Allah'ın dostluğu amelle kazanılıyor. Eylemle, eylemle. Ya Rabbi ben senin dostunum. Öyle bir şey yok. Öyle kenarda oturup hiçbir şey yapmadan sadece tesbih çekerek Allah'ın velisi olunmaz. Allah'ın dostu olunmaz. Eylem diyor. Yamelun diyor. Yamelun. Amel yapacaksın. Amel. İş. Bir iş koyacaksın ortaya. İnsanlık bundan istifade edecek. Ha, o senin amellerinin dostuyum ben diyor Allah-u Teala. Sen o amelleri üretirsen ben de senin dostum. Dehşet. Veliyullah olmak nereye bağlıdır? Veliyullah, evliyaullah diyorlar evliya. Öyle öyle kafadan evliyaullah olunmaz. Evliyaullah amellerle belli olur. Ben amellerinin velisiyim ben. Amellerin, amellerin. Üret bakayım, ne ürettin? Ne ürettin? Dünya insanlığına ne hizmet verdin? Bu da veliyuhum derken çoğul diyor. Bir kimsenin velisi değil. Evliyaullah bir kimsenin velisi olmaz. O öyle değil. Burada veliyuhum onların bima kânû yâmelû kânû var ya o çoğuldu o. Yâmelûn dedi mi çoğuldu. Bir toplumun ben dostu olurum ama yaptıklarıyla. Onlar yaptıklarını ortaya koysun ben dostluğumu ilan edeyim diyor. Şabu abu ayete bak. İnsanlar Allah'ın dostluğunu kazanmak için iş üretmesi lazım diyor Allah. Yaptığına bakarım. Ahlakına bakarım. İş ahlakına bakarım. Siyaset ahlakına bakarım. Hukuk ahlakına bakarım. Bakarım da bakarım. Ondan sonra da ben dostluğumu ilan ettim. Ha, ettim ha burada işte. Aha ettim ilan diyor. Aha verdim işte dostluğumu. Ha buradaki veli yuhu veli veli veli ben onların arka çıkanıyım. Ben onların koruyanıyım. Dost korur. Benim böyle amel yapan topluma kimseyi yanaştırmam. Korur mu? Veli koruyan demek. Efendim, ben ona arka çıkarım. Onu desteklerim. Ona yardım ederim. Veli, veli ya. Efendim, onun işlerine çözüm getiririm. Benim kulum buraya bir amel koydu. Bu amel bana diyor ki diyor Allah'ım. Benim dostum o. Ben de senin dostum değil mi? Hadi öyle dedim madem öyle dedim. Sen abi bu ameli ürettin ya. Ben senin dostum. Tamam. Zaten fermanı vermişim ben burada diyor Allah-u Teala. Dostun olacağım ben sana. Ben bu görevi kendime vermişim diyor. Kendi kendine bu görevi vermişim ben diyor. Kendine bir görev vermiş Allah. Bu güzel amelleri üretenlere dost olacaksın dedim kendi kendime diyor Allah. Aman ya Rabbim. Şimdi tabii demek ki bu selam yurdu Allah'ın dostluğunu kazanan insanların ülkesidir efendim. Evet. Allah'ın dostu olan insanların oluşturduğu toplumda asla başkalarının ayaklarının altına ezilmez. Asla. Demek ki biz Allah'ın dostluğundan uzağız. Şimdi anla, şimdi MR'ı anladın mı? Şimdi MR çekildi şimdi. MR çekildi, ur nerede oldu? Kanser uru nerededir? Ortaya çıktı şimdi. Eğer biz Allah'ın dostu olsaydık böyle ezilir mi? Böyle ülkemizde bu insanlar annelerini, babalarını, hanımlarını öldürür müydü? He? Böyle insanlar birbirinin hakkını yer mi? Tüysüz yetimlerin hakkını yer mi? Allah'ın dostu olduğu bir toplum. Ha? Burada ne işi var? İşte bak. Bir var ya Arapçada bir var ya harf-ı c deriz ona biz. Efendim o bir sebep bildiriyor. Yaptıkları sebebiyle, dolayısıyla, nedeniyle ben onlara dost olurum. Dostluğumu ilan ediyorum ya Allah-u Teala. Şimdi din eğitimi dediğimiz olay. Hocalar, din eğitimi yapan kimse, bu din adına konuşan kimse bu ayetleri anlatmaları lazımdı. Asırlarca bunlar anlatılsaydı bu böyle olmaz. Allah bizden dostluğunu çekmezdi. Ailede problem, siyasette problem, makamlarda problem, ekonomide problem, sosyal ahlakta problem, her yerde problem olmazdı. Ha, bir ayet işi bitiriyor işte, bir ayet. İki kelimeyi de Allah-u Teala işi çözüyor yani. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ O gün onları toplayacak. Cemil, hepsi. Mahşerde hepimiz toplanacağız. Allah'u Teala diyor. Onlar toplanacak. Hep beraber mahşere gideceğiz de Allah'ın huzuruna teker teker çıkacağız diyor. Ve kulluhum atihi yevmel kıyameti ferda ve lekad ciktumuna furada kema halaknakum evvela. Mahşerde toplu halde sorgulanacağız. Ayrı ayrı gruplar halinde bizi ayıracak. Bu hocaları ayrı yapacak. Peygamberleri ayrı toplantı yapacak, sorgulayacak. Bizi ayrı sorgulayacak, sizi ayrı sorgulayacak. Efendim, kafirleri, müşrikleri filan, hacinlerle insanları bir araya getirecek şimdi bak. Efendim burada. Onların hepsini mahşerde bir araya getirecek. Ya maşallah cinni. Allah buyuracak. Ey cin topluluğu. Gad istekthertum minel ins. Siz bu insanların başına çok bela oldunuz ya. Ya bu insanların kafalarını kaldırtmadınız onlara ya. Bunlarla çok uğraştınız siz ya. Allah diyor bu cinlere uğraşıyorlar buradan ya. Hep uğraşıyorlar ya. وَقَالَ اَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْاِنْسِ Allah da diyor ki o şeytanların, cinlerin velileri olan, dostları olan insanlardan onların dostları olan diyecek. Allah diyor ben bu cinlere konuşuyorum. Bu insanlarla çok uğraştınız diyorum onlara. Cevabı insanlar verecek diyor. Olacak mı bu ya? Olacak iş bu. Şimdi bak. Şimdi mahşerde düşünün şimdi. Allah-u Teala ya mahşer al cini. Ey cin topluluğu. Gelin bakın. Sorgulayacağım. Gadis tekzertum minel ins. Bu insanlara çok bela oldunuz başına. Bunlarla uğraşıp durdunuz durmadan ya. Bu insanları yoldan çıkarmak için öyle dedi ya İblis. Ya Rabbi onları senin yolun üzerine oturacağım. Ve onları senin yolundan çıkartacağım dedi ya başta. Başta. Ha. Burada da Allah-u Teala diyecek onlara ki o cümleyi bile söylüyor Allah. Kendi söylediği cümleyi onların söyleyeceklerinin hepsini burada veriyor. Diyaloğu veriyor bunlar, diyaloğu. Çok uğraştınız bu benim insanlarla. Kim cevap vermesi lazım? Cinler cevap vermesi gerekmez mi? Onlara hitap ediyor. Öte taraftan insanlar konuşacak diyor. Şimdi bak şöyle, bak. Ve gâle evliyâhum minelîz. O cinlerin dostları olan insanlardan diyecek. Birisi diyecek, o cinlere mağlup olan insanların liderleri diyecek. Rabbena istemte ba'duna bi ba'dun. Ya Rabbi, biz bu cinlerle beraber birbirimizden istifade ettik. Ve sana ne? Sen niye söylüyorsun onu? Cin söylesin. Ne yaptın o söylesin. Ona soru soruyorum ben. Demeyecek ama. Bunu demeyecek. Ama çok ilginç. Cinlere sorarken insan cevap. Allah Allah. O da diyor ki ama diyor o cinlerin dostudur diyor, evliya o. Evliya onların dostlarıdır diyor. Minelisin insanlardan. İşte diyecek ki Rabbimiz biz bu cinler de bizden istifade etti, biz de onlardan istifade ettik. Ya karşılıklı faydalandık yani bu cinlerden. Faydalandık. Yani bu cin dedi bize ki çaldık, biz de çaldık, faydalandık. O dedi biz yaptık yani. Efendim o da bizden istifade etti. Nasıl istifade ettiyse cinlerle arkadaşlık yapmışlar ya yani şimdi. Efendim. Ve belevna ecene nellezi eceltenena. Onlar bizden, biz onlardan istifade ederek bize verdiğin ecelin sonuna geldik. Bize hangi eceli verdiyse, hani ömrü verdiyse, aha geldik onun sonuna, geldik de burada şimdi mahşerde karşına. Diyecekler. Cinlerin dostunun lideri, o insanların lideri. O cinlerin var ya, o öyle cinler insanları kurdu, bu şey diyor ya, yani neyse bitireyim ayeti de ondan sonra açıklamasına gireriz. Gale dedi Allah. Ennâru mesvâkûn. Sizin duracağınız yer, sizin mekanınız ateştir. Hâlidîne fîhâ. Orada süreli olarak kalacaksınız. İlla maşallah. Allah'ın dilediği müstesna. İnne rabbeke hakîmun alîm. Senin Rabbin İşlerini yerli yerinde yapandır ve her şeyi bilendir. Bu işlerimi ben bilerek yapıyorum, yerli yerinde yapıyorum diyor. Şimdi burada bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Mahşerde Yüce Allah hepimizi toparlayacak. Başka ayetlerde mesela yevme yecmeallahu rusulü, peygamberleri toplayacak. Onlar ayrı. Onlar ayrı. Bize de emen avdamu mimmen iftara alallahi kedibe ulaike yu'raduna ala rabbihim ve yekulu neşhadu haulâin lezîne kedebu ala rabbihim elâ la'netullahi ala zalimin. Bizi de bu din adamlarını toplayacak. Allah'a iftira eden, Allah'ın dinine iftira eden, uyduranları da toplayacak. Bizi de melekler getirecek, Allah'a arz edecek. Aha bu adamlar bunlar. Ha bu sana iftira eden adamlar bunlardır ya Rabbi. Aman aman aman. Bir de düşün ki onların içine bayraklar orada var. Siz de seyrediyorsunuz mesela. Ya hep seyredecek şunu. Siz de seyrediyorsunuz. Ha bu adam bize 20 sene mübahat etti bu kürsüde. Ha bu ne değil? Araya ne işi var bu adam diyeceksiniz. Ulan iyi ki bu adama aldanmadık diyeceksin. Öyle. Yani ben bunlara inanarak bu vaadi yapıyorum ha. Bu kelimeler kafamdan çıkarken bu imanla çıkıyor. Bu imanla çıkıyor ha. Ben bunu veballi ödeyebilir miyim ben? Televizyona konuşuyorum. 70 milyonlar. Ne 70 milyonlar? Dünyanın her tarafından dinliyor. Konuşuyorsun. Bunun günahının vebali geometrik büyüğü bu. Efendim. Şimdi herkes kendi grubuna göre oraya çıkacak. Kendi kitabının arkasında oraya çıkacak. Hangi kitabı? Bizim Abdülhamid abim burada nasıl külle unasil bir imamihim var ya İsra suresinde herkes imamıyla gelecek oraya diyor Allah-u Teala. O imamın ne olduğunu Yasin-i Şerif'te açıklamışım. Kitap. Hangi kitaba inandı? İlmihal'de mi yoksa Kur'an mı? Neyle geldi? Ama kitabın gelecek diye. Efendim, şimdi burada buyuruyor ki ama önce bir toplanacağız. Olay önce hepimiz oraya bir olacak. Efendim, önce bir renk verecek bize Allah. Renk. Allah'ın boyası var ya, Sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbgat diyor Allah. Şimdi onu yazıyorum. Bir kitap, yeni başladım bir kitap, onu yazıyorum. Müslümanın kimliği, Müslüman Allah'ın boyasıyla boyanan adamdır diyorum. Ha, bu daha yeni, bitirmedim bunu. Son cümleyi koymadım. Ha, bu bölümü yazıyorum. Ayeti yazıyorum. Allah'ın boyası. Allah'ın boyasını çalacaksın gönlüne, beynine. Evet. Ben boya çalıyorum diyor Allah-u Teala. Çalmak isteyen var mı? Boyası dökülen var mı? Anlıyor musun? Ha. Nereden gittim oraya şimdi? O boyaya nereden gittik oraya? Sıbgatallah. Gruplardan. Ha? Gruplar olacağız. Ha, grup halinde. Efendim, mahşere yani toplanacağız. Ha, boya dedim. Önce, yevme tebyadlu vucuhum ve tesveddu vucuhum. Mahşerde bütün günahlarımız yüzümüze vuracak. Bütün sevaplarımız da yüzümüze vuracak. Diyor ki Allah-u Teala mahşere gelecekler simsiyah yüzle. Öbürleri de bembeyaz yüzle gelecek. Ayet o. Ali İmran suresi. Kaçıncı ayet? 103, 104, 105, 106, 107. 106, 107 gidin bakın. Şimdi bakacağız orada. Birbirimize bakacağız da sen şimdi kendi yüzünü görmüyorsun ama ben senin yüzünü görüyorum. Sen de benim yüzümü görüyorsun. Ben de benim yüzümü görmüyorum. Orada ayna falan yok. Efendim? Benim yüzüm simsiyah bakıyorsun. Ha bu adam cehennemlik. Bitti bu iş. Bir de bakıyorsun adamın yüzü parlıyor. Nur. Ha. O da cennet. Bir defa orada böyle bir şekilde olacak orada ya. Bir formayı giyeceğiz. Beşiktaş formasını giyeceğiz orada. Siyah beyaz. Bütün insanlar böyle ayrılacak. Önce bu renkle ayrılacak. Yüzünden. Yüzündeki renkle ne olduğun belli olacak. Ayet söylüyorum. Ben söylemiyorum. Ha. Tabii ondan sonra gruplara ayrılacak. Tabii. Müslümanlar da efendim içinde gruplar var yani. Naim cennetine gidenler, Adın cennetine gidenler, Firdevs cennetine gidenler, Meva cennetine gidenler, gidenler. Ama onlar cennet yoluna giderken tabii bu farklar olacak orada. Bu sebeple diyor Allah-u Teala, bir cinleri bir çağıracağım. Onlara hitap. Ey cin topluluğu, mahşer. Aşereden gelir o. 10 sayısı demektir. 9+1 aşere olur. Efendim. Ey mahşer topluluğu. Aşiret de bundan gelir. Aşiret. Hukuksuz. Hukuksuz toplum. Aşiret ve endir aşiret ekellegrafin de buradan gelir. Bu kelimeden gelir. Kadıştekser'tüm bilen değiliz. İnsanlarla çok uğraştınız siz. Bir anlatın bakayım bu nedir bu? Bunlar ne yaptınız bu dünyada bu kadar? Şimdi arkadaşlar, herkesin şeytanı var. Şeytan herkesle uğraşır. Kesinlikle herkesle uğraşacağım dedi Allah. Öyle dedi ayet-i kerime. Fakat bir kulun müstesna diyor. Bir grup kulun müstesna. Onu da şeytan kendisi itiraf ediyor Allah'a. Kovulurken dedi ki Allah'a İlla ibadeke minhumul muhlesin. İhlas sahibi kulların hariçtir. İhlas sahibi kulların. Bunları etkileyemem. Baba. Bu ihlas sahibi kulların benim manyetik alanımın dışında kalır. Anlattım size, hatırlar mısınız? Bir ara bu kadın hanımların efendim dikiş makineleri vardı, böyle bir mıknatıs çubukları vardı bunların. Böyle şeyleri tutarlar, bütün toplu iğneleri çeker o. Yani bir yere düştüyse toplu iğne onu tutar orada ama tık tık tık tık tık tık tık tık tık onları çeker. Mıknatıs çubuğu. Şeytan da böyle çekiyor, biz daha toplu iğneyiz biz. Toplu iğne ha, ondan sonra mıknatıs alanına girdi mi tık tık tık tık tık. Şimdi şeytan diyor ki, o benim manyetik alanımın dışına kalanı çekemem, uzakta kaldı bana diyor. O mıknatıs çubuğu nasıl o toplu iğneyi çekemezse uzakta? Efendim, aynen böyle çekemediğim adamlar var diyor. Manyetik alanıma sokamadığım adamlar var. Bunlar ihlas sahibi adamlar. Bak. Bu ihlas sahibi adamlar diyor Allah-u Teala, onu da Arap'ta diyor, böyle düşünür diyor. İçinde geçen fırtınaların rahmani mi şeytani mi olduğunu anlar. Takva sahibi. Oh. Onu yaratamaz şey. Şeytani bir vesveseyi rahmani vesvese olarak ona empoze edemez. Böyle adamlar bak şeytanın itirafı. Benim bir saat süresine gidin bulun. Orada söylüyorum. Son sayfasında söylüyorum. Hatta son sayfasının son ayetidir bu. Benim ondan sonra 2-3 tane daha ayet var saat süresinde. Hemen bitmiyor ama. Evet. Şimdi tabii Allah-u Teala diyor ki İsra suresinde şeytana demiştim ki git benim kullarımı yaya ordularınla süvarilerinle, bak süvarilerinle, piyadelerinle onlara saldı. Onların malına, onların efendim evlatlarına ortak ol. Oo, biz şimdi mal, şirket idare ediyoruz ama ortağı şeytan. Ayet. Bak. Öyle diyor Allah-u Teala. Yani ben niye diyeyim? Söyleyeyim. Allah. Ah, burada söylüyorum. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَضَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِلْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ Aa, bunu da söylüyor bak. Akabinde bunu da söylüyor. Git diyor benim kullarıma, git onlara, madem bu kadar iddialısın, ordunu hazırla. Süvari ordunu hazırla. Yaya, piyade ordunu da hazırla. Aynen böyle. Git onların mallarına da ortak ol. Evlatlarına da ortak ol. Aman ya Rabbi. Ya Rabbi, yani bu insanlardan malına şeytan ortak eden var mı? Ya Rabbi, bu insanlardan evlatlarına ortak olan var mı? Biz bildiğimiz bir insandan doğar bu insan da. Bir babadan bir anadan doğar. Ne oluyor bu şeytan da buraya katılıyor? Ardından diyor ki aşağıdaki ayet. Benim kullarıma senin hiçbir egemenliğin olamaz. Eğer o benim kulumsan hiç şey yapmazsın. Süvarinle git, neyle gidersen git. Ama benim kulum olmayan her şey yaparsın. Benim kulum olmayan her şey yaparsın. Onun evladına da ortak olursun, malına da ortak olursun, her şeyini yaparsın sen. Şimdi düşünebiliyor musun şimdi? Şeytan ordularıyla bizim üzerimize geliyor. Ha, benim ordum daha büyük ha. Sizin ordunuz biraz daha küçük. Benim ordum çünkü çok büyük orduyla geliyor benim üzerime. Böyle şeyler. Hem süvarileri var hem atlar böyle böyle geliyor. Yayalar, piyadelerle beraber. Niye? Bana yalan söyletecek burada şimdi. Allah'a iftira ettirecek bana şimdi burada. Öyle kolay mı yani? Orduyla geliyor benim. Senin ordun üzerine gelmiyor öyle. Benim şeytanım çok daha büyük. Çok daha cüsseli. Ordularla geliyor yani. Ha, adam şirketi kurmuş. Haram kazanıyor, anlıyor musun? O haram kazandığı, o haram bölümü şeytanı, iblisi ortak etmiş oraya. Farkında değilim. O da zannediyor para kazanıyor. Haramdan para köşeyi döneyim. Köşeyi sen dönme, şeytan döndürüyor sana. Ortak oldu sana. Evet. Beş, ayet orada. Aha ben demiyorum ha, buraya gidin bak. Evet. Şimdi bu insanlarla çok uğraştınız. Onları yoldan çıkarmak için her şeyini kullandınız. Bu neydi bu curcuna bu dünyada diyecek Allah-u Teala. Bu kadar uğraşılır mı ya bu benim kullarımla? Bu kadar uğraştınız falan ben şeyden. Ya o cevap vermesi gerekirken bu sefer insan cevap veriyor yan tarafta. Olacak işte. Ve gayri evliya minel insi. İnsanlardan o cinlerin dostu olan diyecek. Ya Rabbi biz birbirimizden istifade ettik. Ba'luna ba'luna ba'l. Ve belevne ecelellezi eceltenene. Hayatımızı burada bize verdiğin eceli böyle bitirdik. Şeytanlar uğraştı bizden. Biz de şeytanların dostu olduk. Efendim derken böyle biz hayatımızı bitirdik yani. Ömür böyle geçti ya Rabbi. Şeytanla geçti bizim ömrümüz. Senin yolunda gitmemiz gerekirken bu şeytanlarla dostluk yapıyor. İtiraf edecek ona. Oo, bunu diyecek orada. Orada yalan söyleyemez. Allah-u Teala da bu sefer diyecek ki ennâr, ateş mesvâküm, sizin yerinizdir. Sev kelimesi elbise. Size ateşi giydireceğim diyor. Ateş elbisesini giydireceğim. Halidine fiha. Orada sürekli kalacaksınız. İlla maşallah benim dilediğim müddetçe orada kalacaksınız. İnne rabbeke hakimun alim. Rabbin hakimdir, alimdir. Şimdi muhteşem bir konuya geldi ki dehşet verici bir olay. Dünya siyasetinin, dünya sosyolojisinin temel kanunu koyacak Allah. Şimdi. Vay. Ve kezalike işte bunun gibi. Nüvelli arkasına takarız. Veya lider tayin ederiz. Bak. Bazı zalimlere bağlan bazısına. Bazı zalimleri bazı zalimlere lider tayin ederiz. Ya arkasına takarız. Manasına gelir. Niye? Bir harfi. Bima kânû yeksibûn. Kazandıklarıyla, yaptıkları amellerle, yukarıda söyleyeyim. Yaptıkları amellerle dolayı sebebiyle zalimleri lider tayin ederiz. Yönetici tayin ederiz. Muhteşem bir olay. Dünya bunu bir dinlesin ya. Ya bunu bir tercüme edin ya. Televizyonlar hemen getirin buraya ya. Ne demek istiyor biliyor musun? Bir toplumun yaptıkları ameller bana der ki bize bizim cinsimizden bir lider tayin et. Bizim yöneticilerimizi, bizim bu amellerimizi üretebileceğimiz bir ortamı bize hazırlayacak olan lideri bize tayin et. Ben de veririm. Uf. Bir toplum zalimse zalim lider tayin eder bana. Bir toplum ahlaksızsa ahlaksız lider tayin ederim, yöneticiler verir bana. Of of of. İşte bu siyasetin kanunu. İşte bu sosyolojinin kanunu. Toplum biliminin temel kanunu. Bir toplum kendisi aynaya baksın, kendisi neyse liderini de öyle görür. Yöneticilerini öyle görür. Sen neysen onu veririm ben sana. İşte sana dünyanın en büyük kanunu. Siyaset kanunu ve sosyoloji kanunun temeli bu. Anlıyor musun? Şunu düşünebiliyor musun? İnsanlar kendilerini yönetenlere kabahat bulmayacak. Kendinde kabahati bulacaksın. Neyse onu verdim sana diyor Allah. Çapın neyse o. İyiyse yöneticileri, ha sen de düzeldin demek. İyi. Ya şu ayete bakın ya. Şimdi şu ayet Allah aşkına siyasetin temel kuralı. Sosyolojik araştırmaların toplum biliminin temel kuralı. Yapsak. Sen kendini kenara çekip de kabahatlara hep hanımına bakma. Neysen o, onu verdi sana Allah. Sen kendini temizle çıkar kabahatları hanımına bul. Öyle ya. Çünkü kaderde şunu yazmış. Bak geldik bu aileye şimdi. Buradan geldi. Nur suresine çıktı iş. Nereden çıktı? El habisatu lil habisin. Ve tayyibatu lil tayyibin. Temiz kadınları temiz erkeklere yazdım. Allah söylüyor. Pis kadınları pis erkeklere yazdım. Bunun dışında bir evlilik olursa işte boşanma oluyor. Benim kaderimi çiğneme ediyor. Zani olan bir delikanlıyı zani olan bir kıza yazdım ben diyor. Kaderim benim budur. Zina eden bir erkeğe namuslu bir kızı vermeyin. Anladınız mı şimdi? Dünyanın kaçacak olduğunu. Bunlar bak buradan gittik oraya. Ya. Nur suresindeki ayet dedi ki ya buradayım ben şimdi, ben siz bir şey yapma dedi, kızdı bana. Neyse gittik oraya, kurtardık buradan yakayı şimdi, onun için biz de kızmazmış. Efendim. Öf Allah'ım, terledim ya. Bu ağır bir yük ya. Bu ayet kısa bir ayet ama. Ama ne diyor biliyor musun Allah-u Teala? Bana ameller konuşuyor. Bak yine ameller. Yaptığınız, kazandığınız ameller var ya, ha. Onlar bana diyorlar ki bize falan lideri tayin et. Senin amellerin söylüyor bunu diyor Allah. Ben değil. Senin amellerin diyor ki biz şöyle bir yönetici istiyoruz. Ben de o yönetici veriyorum. Senin yaptığın amel zulümse sana zalimi veriyorum lider olarak. Senin hakkından, dinsiz hakkından imansız gelin. Ha! Olay mı? Toz duman ediyor bu ayet. Toz duman. Öyle. Evet. Şimdi ameller bu dünyada kaybolmuyor. Ahirette hiç kaybolmayacak. Zaten yazılıyor. Ama çok ilginç. Allah-u Teala bu dünyada da amelleri değerlendirip gereğini yerine getiriyor. Bu dünyada da bize cehennemi veriyor da farkında değiliz. Yaptığımız amellere göre çocuklarımızı büyütüyoruz. O çocuklar bizim için ya cehennem oluyor ya cennet oluyor. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Ne amel yaptıysan onun karşılığını görüyorsun. Efendim, çocuğunu yetiştirirken dedim mi bunu önce Allah'a kul edeyim de sonra okutayım mı? Meslek sahibi olsun filan dedim mi? Yok. Elinden tuttum ona cin öğrettirdim mi? Yok. Efendim, işte en iyi makamı nasıl alın, en iyi işi nasıl girer, en iyi üniversiteyi nasıl bitirir? Allah'ın indindeki üniversiteyi kim bitirtirecek ona sonra? O üniversiteye ihtiyacımız yok. Yok. Buna ihtiyacım yok. Ne yaptıysan onu veriyor sana. Hangi ameli yaptıysan öyle çocuk koyuyor karşına kardeşim Allah-u Teala. O kadar basit. Sen ne istediysen onu verdi sana. Burada da böyle diyor Allah-u Teala. Zalime zalim, lider yakışır. Bak, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bula, bula, kudurla birbirini ye. Birbirini ye. Çok şey söylenecek de burada. Ha, inanın 6 saat konuşurum adımda. İnan ha, ciddi söylüyorum. O ne ayetler var, neler var, neler var. Konuşamayarık olarak. Efendim. Şimdi iki tane de ayet var. Onları da söyleyeyim de bu ayeti geçeyim. Yordu beni yani. Kemiklerimi kırdı. Bir defa toz duman etti beni. Efendim. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki Enfal suresinde. Zalike ellem yekun rabbuke muhlikel zalike bi ellem yekun mugayyiran ni'meten en'ameha ala kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusih. Bak. Allah bir toplumu değişmez. Ona verdiği nimeti değişmez. Ben değişmem diyor. Böyle karar vermiş, ferman vermiş. Bir nimet veririm ben bir topluma. O toplumu asla geri almam. Değiştirmem onu. Ta ki o toplumun halkı kendi şahsiyetini değişmedikçe. Siz şahsiyetinizi değiştirirseniz ben de sizi değiştiririm demektir bunun manası. Nedir o nimet ya Rabbi? O nimet dediğin şey nedir ya Rabbi? Bir numaralı nimet bir toplumun devlet olmasıdır. Devlet kurmasıdır. Bağımsızlığını elde etmesidir. Bir bayrağının olmasıdır. Anlıyor musun? Özgürlüğüne sahip olmasıdır. En büyük nimet budur bir toplum için. Ondan sonra ekonomik nimet gelir. Ben o nimetleri asla değiştirmem. O halk kendini değiştirmemiş. Bayağı. Aynısını Rahat suresinde söylüyor. 13 olacak galiba ayet. İnne Allahe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusih. Allah bir toplumu değişmez. Onlar kendi nefsini, kendi şahsiyetlerini değiştirmedik için. Demek ki kul burada yeryüzünde yaptığı şey arş-ı alaya diyor ki beni böyle yap. Allah da öyle yapmış. Sen istiyorsun ben veriyorum diyor. İşte burada da böyle. Sen zulüm üretiyorsan ben de sana zulüm lideri veriyorum sana. Oh. Ezan mı okunuyor? Evet. Tam da ayeti bitirdik biz de bittik. Aşağıda vardı bir şeyler vardı ama neyse burada kaldık. Efendim, muhterem Müslümanlar demek ki bugün ne anlattık? Geç gelenler için bir özet yapayım. Allah-u Teala dedi ki düşünen, düşünüp ibret alan, aklını kullanan, iman eden, gönlünü İslam'a açan insanlar için Allah katında bir esenlik yurdu vardır. Bir mutluluk yurdu vardır. Bir barış yurdu vardır. Bir güven yurdu vardır dedi yukarıdaki ayette. Ondan sonra ben onların dostluğumu ilan ediyorum onlara. Yaptıkları ameller benim dostluğumu gerekli kılıyorsa ben onlara dost olacağım. Onları koruyacağım. Ardından dedi ki mahşerde toplayacağım cinlerle insanları, cinlere hitap edeceğim, bu benim kullarımla çok uğraştınız. O aradan onların dostu olan insan diyecek ki ya Rabbi birbirimizden istifade ettik biz efendim. Efendim bu verdiğin ecelin sonuna da geldik. Ben de diyeceğim Allah-u Teala onlara sizin duracağınız yer ateştir. Benim dilediğim müddetçe orada kalacaksınız. Ve Rabbin hakimdir, alimdir dedi. Ve bu son okuduğumuz bizim kemiklerimizi kıran ayete geldik. İşte bunun gibidir diyor Allah-u Teala. Zulmeden topluma, zulmeden idareciler veririm ben. Çünkü öyle yaptılar, o amelleri öyle istedi, ben öyle yaptım diyor Allah-u Teala. Yaparım diyor. Ve böylece bizi uyarıyor, bizi eğitiyor. Bütün bu mahşerdeki olacaklarla, bu dünyada olacak olanları anlatmasının ana sebebi bizi eğitmektir. Bizi kötüden caydırmaktır. İyiye teşvik etmektir. Allah-u Teala bizleri Allah'ın mesajını dinleyen, anlayan, tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.